السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1127، ایک بات کا خلاصہ آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، کئی لوگ سوال کرتے ہیں، پہلے تو یہ حدیث میں ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا، یہ تو صحیح صحیح حدیثوں میں ہے، لیکن لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب بعض مرتبہ ایسے حادثے ہو جاتے ہیں کہ آدمی کو کلمہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، انسان نکلا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب وہ تو کوئی اس حال میں ہے ہی نہیں کہ کلمہ پڑھے، بعض مرتبہ فلائٹ میں بیٹھا اور خدا نخواستہ فلائٹ کا حادثہ ہو گیا، اب وہ اس حال میں ہے ہی نہیں کہ کلمہ پڑھے، تو کیا کیا کرے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا جنت میں داخل ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا، کار میں بیٹھا اور اس نے کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اب وہ آدمی چلا جا رہا ہے جا رہا ہے، 2 گھنٹے کے بعد جو ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے، اور وہ جو ہے وہ آدمی مر گیا جگہ پر، تو یہ آخری کلام جو اس نے کہا ہے وہ شمار ہو جائے گا، اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، کہ آدمی کب کیا حادثے میں آ جاتا ہے یہ تو کچھ پتہ نہیں ہے، یعنی 2 گھنٹہ پہلے پڑھا ہوا کلمہ بھی اس وقت میں کام آ جاوے گا، یہ ذہن میں رکھنا، اسی لیے میں ایک درخواست کرتا ہوں جو ہوائی جہاز کا سفر کرنے والے ہوتے ہیں کہ بھائی ہوائی جہاز ٹیک آف سے پہلے آدمی جو ہے کلمہ پڑھ لے، اب خدا نہ خواستہ اب جو سفر ہے اس کا 15 گھنٹے کا، اب 15 گھنٹے میں خدا نہ خواستہ اللہ حفاظت فرمائے 6 گھنٹے کے بعد 7 گھنٹے کے بعد کوئی معاملہ پیش آتا ہے اور کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے اور آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ کلمے کے ساتھ گیا، کار میں بیٹھیے کلمہ پڑھ لیجئے، اسی طریقے سے جب فلائٹ لینڈ ہو رہا ہے آدمی کلمہ پڑھ لے، بس اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ صحیح سلامت پہنچا دے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ آیا تو وہ آدمی کلمے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا ہے، یہ شمار ہوگا، اس لیے آدمی اس کلمے کو پڑھتا رہے، اپنا ایمان تازہ کرتا رہے، گھر سے نکلے بھی کلمہ پڑھ کے نکلے، اسی لیے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ بھی قسم کی دعا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، میں نے کئی سبقوں کے اندر دعا دی کہ گھر سے نکلو آمنت باللہ اعتصمت باللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ پڑھے آدمی تو کبھی کبھی حضور فرماتے ہیں کہ وہ آدمی محفوظ ہو گیا اور اس کا ایمان، یہ صحیح صحیح حدیثوں میں ہے، اور کئی مرتبہ یہ حدیث بیان کر چکا ہوں، اس کے لیے میری ایک نصیحت یاد رکھیے کہ آدمی حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ وہ آدمی کلمہ پڑھ ہی نہیں سکتا، اس سے پہلے کا پڑھا ہوا کلمہ انشاءاللہ اس کا آخری کلام شمار ہو جائے گا، اور آخری کلمہ شمار ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا انشاءاللہ، اس لیے اس کلمے کو بار بار پڑھتے رہیے، یہ وضاحت کر دی میں نے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا دماغ تو چل رہا ہے، دل بھی چل رہا ہے، حال زبان نہیں چل رہی، تو کوئی بات نہیں، دل دل میں کلمہ پڑھ لیجئے، دل دل کے اندر آدمی کلمہ پڑھ سکتا ہے، کیوں نہیں پڑھ سکتا، پڑھا سنانا تو اللہ کو ہے، پبلک کو تھوڑا سنانا ہے، اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، اصل معاملہ جو ہے آخرت کا ہے، اس لیے اپنی آخرت نہیں بگڑے اس کی خاص خیال رکھنا، اب دھیان سے پڑھ لو آپ، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، بس یہ جو ہے کلمے کے پڑھنے کی عادت ڈالے، 10 منٹ کے بعد، 15 منٹ کے بعد، 10 آدھے گھنٹے کے بعد، ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे आदमी, उसका ईमान ताज़ा होता रहेगा। अल्लाह ताला हम सब की हर बुराई से हिफाजत करे और हर खैर हमारे लिए अल्लाह ताला मुकद्दर करे। आमीन आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।